मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। शरण में हूँ मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरी ओर ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। तेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं। गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे। गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। सुख की भोर खिले तो क्या। कोई दुख की रैन मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिला रहे मैं वो फूल बन के रहूं सदा। मैं वो फूल बन के प्रभु सदा जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दे जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण।